ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆ ਚੌਤੁਕੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੁਬਿਧਾ ਨ ਪੜੋ ਹਰ ਬਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਪੂਜੋ ਮੜੈ ਮਸਾਣ ਨ ਜਾਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਚ ਨ ਪਰ ਘਰ ਜਾਵਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਮ ਬੁਝਾਈ ਦੁਬਿਧਾ ਨ ਪੜੋ ਹਰ ਬਿਨ ਹੋਰ ਨ ਪੂਜੋ ਮੜੈ ਮਸਾਣ ਨ ਜਾਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਚ ਨ ਪਰ ਘਰ ਜਾਵਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਮ ਬੁਝਾਈ ਘਰ ਭੀਤਰ ਘਰ ਗੁਰੂ ਦਿਖਾਇਆ ਸਹਿਜ ਰਤੇ ਮਨ ਪਾਈ ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਨਾ ਆਪੇ ਬੀਨਾ ਤੂੰ ਦੇਵ ਹੈ ਮਤ ਸਾਈ ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਰਤੋ ਬੈਰਾਗੀ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਿਦਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਨਿਰੰਤਰ ਬਾਣੀ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਲਿਵ ਲਾਈ ਰਹਾਉ ਅਸੰਖ ਬੈਰਾਗੀ ਕਹਿ ਬੈਰਾਗ ਸੋ ਬੈਰਾਗੀ ਜੇ ਖਸਮੈ ਭਾਵੈ ਹਿਰਦੈ ਸ਼ਬਦ ਸਦਾ ਭੈ ਰਚਿਆ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ਏਕੋ ਚਿੱਤ ਮਨੁਆ ਨਾ ਡੋਲਾ ਧਾਵਤ ਵਰਜ ਰਹਾਵੈ ਸਹਿਜੇ ਮਾਤਾ ਸਦਾ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਸਾਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਮਨੁਆ ਪਾਉਣ ਬਿੰਦ ਸੁਖ ਵਾਸੀ ਨਾਮ ਵਸੈ ਸੁਖ ਪਾਈ ਜਿਹਬਾ ਨੇਤਰ ਸੋਤਰ ਸਚ ਰਾਤੇ ਜਲ ਨਾ ਬੁਝੇ तुझै बुझाई। आस निराश रहै बैरागी, निज घर ताड़ी लाई। तिखिया नाम रज्जे संतोखी, अमृत सहज पियाई। दुबिधा विच बैराग न होवी, जब लग दूजी राई। सब जग तेरा तू एको दाता, अवर न दूजा पाए। मन मुख जंत दुख सदा निवासी, गुरमुख दे वड्याई। अपरे अपार अगम अगोचर, कहना कीम न पाए। सुन समाद महा परमारथ, तीन पवन पत नामं। मस्तक लेख जिया जग जोनी, सिर सिर लेख सुहामं। करम सुकर्म कराए आपे, आपे भगत दृढ़ामं। मन मुख झूठ लह पै मानं, आपे ज्ञान अगामं। जिन चाखिया से साध जानन, ज्यों गुंगे मिठे आई। अकथ का क्या कथिया पाई, चालो सदा रजाई। गुरदाता मिले ता मत होवै, निगुरे मत नकाई। ज्यो चलाए त्यों चल है पाई, होर क्या को करे चतुराई। एक परम पुलाए एक भगती राते, तेरा खेल अपारा। जित तुद लाए तेहा फल पाया, तू हुक्म चलावन हारा। सेवा करी जे किश होवै, अपना जियो पिंड तुम्हारा। सच गुर मिलया कृपा कीनी, अमृत नाम अधारा। गगनंतर वासिया गुण पर गासिया, गुण मह ज्ञान त्यानं। नाम मन पावै कहै कहावै, तत्तो तत्त वखानं। शबद गुर पीरा गहर गंभीरा बिन शबद जग बौरान पूरा बैरागी सहज सुभागी सच नानक मन मानं शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा बिन शब्द जग बौरानं पूरा बैरागी सहज सुभागी सच नानक मन मानं वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सोरठ महला पहला घर पहला अष्टपदिया चौथ की एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुबदा न पड़ो हर बिन होर न पूजो मड़ै मसान न जाई तृष्णा राच न पर घर जावा तृष्णा नाम बुझाई।